สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรัปรุณช่วงธรรมสักษาซึ่งเป็นช่วงตอนของขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะคะอยู่ในซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันอยู่ค่ะซึ่งการพบกันในค่ำคืนวันนี้ก็นำเสนอท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านทางพียวธรรมะของวัดป่าดอนหายโศกก็คือ Facebook Fanpage นะคะเพียวธรรมะหลายๆท่านที่เป็นแฟนประจำของรายการก็คงจะต้องคอยตามชมแล้วก็ช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์หรือ Subscribe กันให้เยอะๆเลยนะคะเพื่อว่าเราจะได้เผยแผ่หรือว่าเผยแพร่คำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกันกับรายการของเราซึ่งนำเสนอให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วก็รับชมกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเราพบกันในค่ำคืนวันนี้เป็นค่ำคืนของวันศุกร์ที่19กรกฎาคมค่ะปีพุทธศักราช2562วันนี้เป็นวันแรม3ค่ำเดือน8ปีกุลนะคะเพิ่งจะผ่านพ้นวันสำคัญทางพุทธศาสนาถึง2วันด้วยกันมาในสัปดาห์นี้นี่เองก็คือวันอาสาฬหบูชาและก็วันเข้าพรรษานะคะค่ะก็ขอนำท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกและเป็นองค์ผู้จัดรายการประจำของทางรายการหรือองค์ปาฐกประจำของรายการกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์พร้อมอยู่ที่กุฏิแล้วนะเจ้าค่ะที ่ จะไลฟ์กันในค่ำคืนวันนี้ ทุกวันศุกร์สองทุ่มอันนี้เป็นตารางที่เรามีนัดกันเป็นประจำอยู่ทุกสัปดาห์สัปดาห์ส่วนเนื้อหาที่เราจะพูดกันในช่วงที่เรามาไลฟ์กันนั้นก็คือเรื่องราวในพระไตรปิฎกที่เราต้องมาพูดคุยในเรื่องนี้ก็เพราะว่าเพื่อให้ความรู้ของเราเนี่ยมันเป็นไปตามลำดับมีความกว้างขวางไล่กันไปทีละหน้าทีละข้อเลยหมดข้อนี้ไปข้อต่อไปจนหมดไปทีละหน้าจากทีละหน้าให้มันหมดไปทีละเล่มจากทีละหนึ่งเล่มสองเล่มก็ให้มันครบไปทุกเล่มทุกเล่มนี่เราก็จะได้ศึกษาทำความเข้าใจความรู้ในแต่ละข้อละข้อกันไป เจ้าค ่ ะ ในช่วงนี้ที่เรากำลังศึกษาทำความเข้าใจกันอยู่เนี่ยก็เป็นคัมภีร์ที่เรียกว่าอังคุตรนิกายอังคุตรนิกายซึ่งเป็นการรวบรวมหมวดธรรมะที่เป็นข้อเป็นข้อเข้าเอาไว้ด้วยกันในหมวดนี้เราอยู่ในข้อหนึ่งในหมวดที่เป็นเอกเป็นหนึ่งอยู่ในวรรคที่เราเรียกว่าเอตทัคควรรคคือสาวกที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆเราไล่กันไปหลายรูปหลายท่านแล้วเริ่มมาจากท่านพระอัญญาโกณฑัญญะท่านพระสารีบุตรไล่มาเนี่ยจนในวันนี้เนี่ยเรามาถึงข้อที่219 ค่ะ คือเรื่องของท่านพระอานนท์ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของท่านพระอานนท์เนี่ยท่านพระอานนท์ไม่ได้มีความสามารถคือเป็นเอตทัคคะในด้านเดียวเท่านั้นท่านยังมีความเลิศในถึง5ด้านด้วยกัน5ด้านด้วยกันก็จึงเป็นข้อที่219 20 21 22และ223 5ข้อนี้5ข้อนี้จะเป็นต้องบอกนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องข้อเนี่ยนะคุณเดินใจว่าเนื่องจากว่าในคัมภีร์เนี่ยเราต้องมีวิธีการที่จะกลับมาที่ตัวแม่บทตัวหัวข้อนี่ตรงนี้แหละเขาจึงใส่เลขข้อไว้เพื่อที่จะให้ทราบตรงกันว่าในเรื่องราวที่คุณยกมาเนี่ยเป็นพุทธพจน์หรืออะไรเนี่ยมันอยู่ในเล่มไหนหน้าไหนข้อไหนตรงนี้ก็จึงมีที่มาของความเป็นเลขข้อที่พูดก็คือเหมือนในกฎหมายตามมาตราอะไรในที่คุณยกมามาตราในประมวลนี้วรรคนี้หมวดนี้ข้อนี้มาตรานี้อย่างเงี้ยน ะ อันนี้ก็เป็นเลขข้อนี่ก็เหมือนกันซึ่งเรื่องหลักๆที่เรากำลังดูอยู่เนี้ยเนื่องจากว่าเลขข้อในแต่ละฉบับจะมีความไม่เหมือนกันนับกันยังไงเนี่ยแตกต่างกันเราก็เอาจะเลขข้อจากฉบับของมหามกุฏมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มสีฟ้านี่ที่เป็นตัวบ่งบอกเลขข้อซึ่งอาจจะไม่ตรงกันนะกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชม ใช้เลขข้อที่เป็นของฉบับมหามกุฏหรือฉบับของสยามรัฐนี่ก็จะแตกต่างกันทีนี้เรากำลังยกเลขข้อที่มาในฉบับของมหาจุฬามหาจุฬาลงกรณราชเทวีอะไรเอาข้อ219ถึง223คือภิกษุรูปเดียวกันคือท่านพระอนนท์และนี่คือ ท่านความเป็นเลิศถึง5ด้านด้วยกัน ถูกต้องเป็นรูปเดียวเลยที่จะได้รับความสามารถมากใน5ข้อนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ยกย่องท่านพระอนนท์มากอยู่แล้ว เจ้าค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นยอดอุปัฏฐากความเป็นมีความสามารถในการจัดแจงคนเข้าคนออกอะไรต่างๆที่เราจะมาคุยกันก็คือในตอนนี้วันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของท่านพระอนนท์กัน เจ้าค่ะล้วนๆเลยนะเจ้าค่ะพระอนนท์ ในเบื้องต้นก่อนอันดับแรกก็เหมือนกันในสไตล์ความเป็นคราสาวกที่ต้องมีการบำเพ็ญบารมีมาบำเพ็ญบารมีมาเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเอาอย่างถ้าพระพุทธเจ้าก็ยาวที่สุดใช่ไหมพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็ย่อลงมาหน่อยพระอนุพุทโธอนุพุทธะเนี่ยคือเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายก็จะสั้นลงมาในความเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายก็จะมีความพิเศษไม่เท่ากันอีกอัครสาวกซ้ายขวาพุทธอุปทาพุทธบิดาพุทธมารดาอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นลักษณะพิเศษ5รูปพิเศษแต่จากนั้นก็เป็นอสิติมหาสาวก80แล้วก็เป็นพระอรหันต์ลงมา เจ้าค่ะที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่ในหมวดนี้นะเจ้าค่ะ หมวดนี้ที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นี้ก็คือเราอสิติมาสาวก80ในกรณีเฉพาะเจาะจงมาของท่านพระอนนท์เนี่ยคือพุทธอุปถาก็บำเพ็ญบารมีมาแสนกับก็จะมาตกที่สมัยของพระพุทธเจ้าปทุมุตระโดยท่านพระอนนท์เนี่ยได้เคยเกิดเป็นน้องชายของพระพุทธเจ้าปทุมุตระแล้วก็สร้างบารมีมาในมีความเลื่อมใสในภิกษุที่มีความเป็นเลิศในทางด้านอุปถากในทางความเป็นพระหูสูตรพอมีความเลื่อมใสแล้วก็เลยสร้างบุญให้ทานตั้งความปรารถนามาจากจุดนั้นคิดดูสิคุณจะว่าขณะเกิดเป็นน้องชายของพระพุทธเจ้าแต่ด้วยความที่ตัวเองยังคล่องอยู่ หนึ่งความว่าคล่องเนี่ยถึงว่าจิตยังคล่องอยู่ในสิ่งที่อยากเป็นอยากมี ใช่เพราะจึงฟังธรรมอยู่แต่ไม่บรรลุธรรมฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านี่นะแต่ไม่บรรลุธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนที่ฟังเทศฟังธรรมแล้วไม่ได้บรรลุเนี่ยจะแบบไม่ได้มีความสามารถอะไรจะตั้งความปรารถนาไว้ก็ได้จะตั้งความปรารถนาไว้ได้อย่างกรณีหลายๆรูปที่เราคุยกันผ่านมาเนี่ยท่านก็ตั้งความปรารถนาไว้ก็จึงไม่บรรลุกรณีของท่านพระอนนท์นี่ก็เหมือนกันเนี่ยตั้งความปรารถนาในความเป็นเอตทัคคะนี้เอาไว้ก็เลยยังไม่บรรลุธรร ม ทีนี้พอตั้งความปรารถนาไว้สร้างบุญแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากการตั้งความปรารถนานี่ก็ต้องไปเกิดไปตายอีกอยู่นานมากคือแสนกับเนี่ยนะซึ่งนานมากนี่ในช่วงที่กำลังบำเพ็ญบารมีนี่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งได้เกิดเคยเกิดเป็นผู้หญิงเคยเกิดเป็นผู้หญิงด้วยท่านพระอนนท์เนี่ยนะหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าเราก็เคยเกิดเป็นผู้หญิงเพราะว่าในชาติก่อนนั้นเนี่ยได้ไปทําผิดศีลข้อ3คือเรื่องของการมีสุมิชฌาจารย์การประพฤติจารีตในหญิงที่มีคนรักษาไว ้ พอตายหลังจากชาตินั้นเราก็ไปตกนรกจะไปอยู่นานมากตกนรกอยู่นานมากแล้วก็มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานให้เขาตอนมาเกิดเป็นหญิงหมันมาเกิดเป็นกระเทยแล้วก็มาเกิดเป็นผู้หญิงแล้วก็ถึงจะค่อยมาเกิดเป็นผู้ชายลำดับขั้นจะเป็นอย่างนี ้ แล้วก็จะมีในชาดกบางเรื่องราวที่เขากล่าวถึงไว้ว่าธิดาของเศรษฐีหรือว่าธิดาของคฤหบดีเอาแล้วทำไมเป็นพระอนนท์อย่างเงี้ยนะก็มีชาติหนึ่งที่ระบุเอาไว้ก็เพราะว่าด้วยกรรมในข้อที่ว่าไปผิดศีลข้อ3 ค่ะ โอเคทีนี้พอมากำเนิดในชาติสุดท้ายก็เป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้าของเรา เจ้าค่ะคำว่าสหชาตินี้พระอาจารย์เมตตา ขยายความนิดนึงเผื่อว่าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมสนใจเจ้าค่ะ คำว่าสหชาตินี่ก็หมายถึงผู้ที่มีการเกิดพร้อมกันเกิดวันเดียวกันสหชาติเนี่ยเขาก็จะมีอธิบายไว้อยู่สองนัยยะนะ7บ้าง7นี่แหละแต่ว่ามีนัยยะที่แตกต่างกันก ็ คือจะพูดถึงมารดาของพระราหุลพระพุทธเจ้าใช่ไหมที่เกิดพร้อมกันกับพระพุทธเจ้าเนี่ยคือวันเพ็ญเดือน6เนี่ยนะวันวิสาขบูชาเนี่ยก็จะมีมารดาของพระราหุลท่านพระอานนท์ชนะอัมมาศกาลุทายีอัมมาศม้ากันตกะต้นพระศรีมหาโพแล้วก็ขุมทรัพย์4ขุ ม ขุมทรัพย์4ขุม ก็เป็น10นะเจ้าค่ะ ก็คือ7อย่างไง อ๋อ7อย ่ าง อ๋อเจ้าค่ะรวมกัน7อย่างบางที่ก็จะเปลี่ยนจากพระอานนท์เป็นช้างชื่ออโรหณีนะอโรหณีซึ่งในทั้งสองความเห็นอย่างไรก็ตามนี้เป็นข้อมูลที่มาในอรรถกถานะมาในอรรถกถาจะมีความแตกต่างกันบางที่ก็จะบอกไว้ว่าเป็น8อย่างก็คือรวมท่านพระอานนท์และช้างชื่ออโรหณีไว้ด้วยกัน อ ันนี้คือเป็นสาชาติก็คือว่าเกิดพร้อมกันเกิดพร้อมกันเกิดวันเดียวกันนะมารดาของพระราหุลนี่ก็ด้วยเหมือนกันทีนี้เนื่องจากทำไมถึงมาเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่าชาติก่อนๆเนี่ยเกิดมาพร้อมร่วมกันกับพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่หลายชาติมากในชาดกเรื่องราวต่างๆเนี่ยเราจะเคยได้ยินได้ฟังกันว่าสมมติพระพุทธเจ้าเกิดเป็นพญาหงทองท่านพระอานนท์ก็จะเกิดเป็นหงที่เป็นเสนาบดีอะไรอย่างเงี้ยนะพระพุทธเจ้าเกิดเป็นพระราชาพระอานนท์ก็จะเกิดเป็นเสนาบดีอย่างเงี้ยหรือบางทีพระพุทธเจ้าเกิดเป็นพญาช้างพระอานนท์บางทีก็เกิดเป็นควานช้างที่มาช่วยเหลือดูแลอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็สลับกันไปสลับกันมาอย่างเงี้ยมีเป็น เจ้า ค่ะ เหมือนเพื่อกูลแล้วก็ส่งเสริม ที่ เคียงข้างพระพุทธเจ้ามาหลายชาตินะเจ้าค่ะ ถูกต้องแม้ในชาติสุดท้ายก็ยังเกิดเป็นสหชาติกันนี่มีความสำคัญ เกิดวันเดียวกัน เกิดวันเดียวกันใช่ เจ้าค ่ ะ ทีนี้พอเกิดขึ้นเป็นญาติกันเป็นสหชาติกันแล้วก็เป็นตระกูลอยู่ในสากยะเหมือนกันแล้วเนี่ย พระ พุทธเจ้าก็ตอนเป็นโพธิสัตว์ใช่ไหมก็ออกบวชมันเป็นความเพียรอยู่6ปีกว่าจะได้กลับมาที่กรุงกบิลพัสเนี่ยก็2ปีกว่ากลับมาแล้วก็มาถึงกรุงกบิลพัสมีปฏิหาริย์อะไรต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็มีพวกเจ้าชายสากยะเนี่ยออกบวช ด้วยกันในทั้งหมด6องค์ด้วยกันรวมในอุบาลีด้วยเป็นช่างตัดผมเนี่ยก็เป็น7ที่ออกบวช ด้วยกันในครั้งนั้นก็มีเจ้าพัทยะเจ้าอนุรุทธะเจ้าพักคุแล้วก็เจ้าชายกิมพิละเจ้าชายเทวทัตแล้วก็พระนนท์หกรูปด้วยกัน6องค์แล้วก็ยังมีนายภูษามาลาคือช่างตัดผมที่ชื่อว่าอุบาลี7องค์ด้วยกันออกบวชพร้อมเพื่อที่จะติดตามพระพุทธเจ้าเพราะว่าชาวสักยะเจ้าชายสักยะมากมายก็ออกบวชแล้วนี่เป็นญาติกันทำไมจะไม่มีใครบวชอย่างเรื่องที่เราคุยกันไปในกรณีของท่านพระอนุรุทธะด้วยท่านกิมพิลาด้วยเนี่ยนะนี่เรามาถึงท่านพระอนนท์ละท่านพระอนนท์ก็ออกบวชรายละเอียดตรงจุดนี้ก็คือว่าเวลาออกบวช6รูปเนี่ยก็ให้นายภูษามาลาคืออุบาลีเนี่ยบวชก่อนทำไมถึงทำอย่างนั้นเพราะว่าพวกเจ้าสักยะเนี่ยมีทิฏฐิมานะสูงก็จึงมีคำพูดที่เรียกว่าทิฏฐิพระมานะกษัตริย์อย่างนี้ที่มาบอกก็ถือกันมากมีถือเป็นถือตัวว่าฉันเป็นเจ้าฉันเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะทำลายทิฏฐิมานะแห่งตนตรงนี้ก็จึงมีความคิดว่าเอาจังงั้นให้คนปุถุชนธรรมดานี่แหละไม่ได้มีเชื้อเจ้าอะไรคือนายอุบาลีเป็นช่างตัดผมเนี่ยบวชซะก่อนใครบวชก่อนก็จะต้องกราบคนนั้นอย่างเงี้ยนะเอาเราจะได้แบบว่าฝึกตนให้ยิ่งขึ้นไปก็เลยตกลงกันว่าให้ท่านอุบาลีในภูษาบาลาเนี่ยบวชก่อน ใช่ไหม ใช่ทีนี้พอบวชแล้วนี่คือเข้าสู่การประพฤติพรหมจรรย์แล้วเรื่องราวที่เกี่ยวกับท่านพระอานนท์เนี่ยก็มีมากอันดับแรกก่อนก็คือ พอหลังจากบวชมาแล้วก็มาได้ฟังธรรมของท่านพระปุณณมันตนีบุตรเรื่องของท่านพระปุณณมันตนีบุตรนี่เราก็ได้เคยพูดกันไปแล้วนะท่านพระอานนท์ใช่ได้ฟังธรรมของท่านพระปุณณมันตนีบุตรแล้วก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันได้บรรลุเป็นโสดาบันบทแห่งธรรมที่ได้ฟังเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับทิฏฐิมานะว่าจะทำยังไงถึงจะทำลายทิฏฐิมานะได้โอ้ก็เพราะว่ามีความอยากมีความยึดถือในอะไรในขันห้าในขันห้าพอได้ยินได้ฟังเรื่องว่าเราจะต้องทำลายความยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้าขันทั้งห้ามีอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันยึดถือเป็นยังไงยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรานี่พอฟังแยกแยะแจกแจงในเรื่องขันห้าความยึดถือให้ปล่อยวางซะก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องมีทิฏฐิความมีที่ถูกต้องว่าอาการหน้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาไม่ควรจะยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราก็บรรลุธรรมขึ้นมาโอเคอันนี้คือเรื่องราวจนก็ได้ถึงบวชแล้วได้เป็นโสดาบันละทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยหลังจากที่ตรัสรู้แล้วอยู่ตั้ง20ปีคุณใหญ่ที่ว่าไม่ได้มีอุปถากที่เป็นประจำบางคราวเนี่ยก็ท่านพระนาคสมาละอุปถากบ้างบางคราวก็ท่านพระนาคีตะบ้างท่านพระอุปวานะบ้างท่านพระสุนัขตะบ้างท่านจุนทัสสามเณรบ้างท่านสาคิสาคตะบ้างท่านพระเมขียาบ้างนี่หกรูปที ่ ใช่ที่ปรากฏชื่ออยู่ว่าได้เคยอุปถากพระพุทธเจ้าถือบาตรจีวรไปบ้างซักผ้าบ้างหรือเดินทางไปร่วมกันอันนี้คือแบบว่าจะ on off คนนั้นเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปในช่วง20ปีแรกในช่วง20ปีแรก นานทีเดียวนะเจ ้ าค ่ะใช่ๆจนกระทั่งว่าอีก20ปีหมายถึงว่าอีกช่วง25ปีท้ายก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะน่าจะมีเหล่าภิกษุสงฆ์นี่นะมีความคิดว่าเอ๊ะน่าจะมีอุปถากที่เป็นแบบว่าเฉพาะเจาะจงไปเลยเนี่ยสำหรับพระพุทธเจ้ารูปเดียวไปเลย เ อ๊ะใครจะมาทำหน้าที่นี้ได้แต่แล้วภิกษุรูปก็เสนอตนขึ้นมาเริ่มจากท่านพระสารีบุตรนี่เลยวันนี้ข้าพระองค์ขอเป็นอุปถากพระพุทธเจ้าก็บอกโอ้นี่สารีบุตรเธอเป็นอัครสาวกในทางด้านเบื้องขวาที่จะมีปัญญามากเนี่ยนะภาระนี้ไม่ใช่ของเธอแต่ภาระนี้จะต้องเป็นของคนอื่นเพราะว่าพระสารีบุตรให้ไปแสดงธรรมแต่คนที่จะอยู่ด้วยดูแลอุปถากอุปถัมภ์นี่ให้เป็นรูปอื่นแล้วก็มีความคิดกันว่าเออเนี่ยน่าจะเป็นท่านพระอานนท์แต่ว่าท่านพระอานนท์นี่ก็ยังนั่งนิ่งอยู่คือข้อมูลนี่นะคุณใจคือเขาเล่าต่อๆกันมานะอยู่ในส่วนที่ว่าเป็นอัตถกถา เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็จะมีความเข้าใจว่าอัตถกถาเนี่ยมีคำอธิบายที่อาจจะเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างอันนี้มันก็จะมีเป็นบางจุดแต่นี่อย่างไรก็ตามเนี่ยข้อมูลพวกนี้มันมีอยู่พอมีอยู่เนี่ยเราก็เอามาเล่าให้ฟังบางคนอาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันทีนี้พอหลังจากที่ท่านพระนนท์เนี่ยนิ่งอยู่พวกเราภิกษุก็คิดว่าไอ้พระนนท์เนี่ยน่าจะทำหน้าที่นี้ได้ทีนี้ในการที่งั้นจะขอเป็นอุปถากพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่ว่าด้วยมีการเงื่อนไขนะขอห้ามคือไม่อยากได้สี่อย่างนี้แล้วก็ขอให้ได้สี่อย่างนี้นั่นก็เป็นเงื่อนไขขึ้นมาตั้งขึ้นมาเงื่อนไขอะไร เ งื่อนไขข้อแรกเนี่ยก็คือว่าขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องให้จีวรอันประณีตกับตัวท่านพระอานนท ์ ขอให้เรื่องจีวรอาหารบิณฑบาตนี่คือเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยสี่ละสองอย่างที่อยู่อาศัยด้วยที่อยู่อาศัยในเกี่ยวกับเรื่องกุฏิว่าจะไม่ขอไม่ได้อยู่ในกุฏิเดียวกันกับพระพุทธเจ้าแล้วก็เรื่องอาหารบิณฑบาตว่า okay. ขอให้แบบไม่ต้องพาไปในที่บิณฑบาตด้วยกันปัจจัย4นะเห็นป่ะจีวรที่อยู่อาศัยแล้วก็ อาหาร บิณฑบาตแล้วก็ไปในที่นิมนต์กับ4อย่างนี ้ ทำไมถึง มีการบอกเหตุผลไหมเจ ้ าค ่ะใช่ใช ่ๆก ็มีคำอธิบายในนี้อรรถกถาอธิบายว่า อธิบายว่าอย่างไรบ้าง ที่ไม่ต้องการ4ข้อนี้เนี่ยเพราะว่าไม่ต้องการให้คนอื่นเนี่ยมาเข้าใจว่าเนี่ยมาเป็นอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะว่าต้องการพวกปัจจัยสี่เหล่านี้ใ ไม่ต้องการข้อนี้ซึ่งในความเห็นของธรรมะเองนะคุณดิจัยในข้อสุดท้ายที่บอกว่าเอาถ้าพระพุทธเจ้าไปไหนไปฉันในที่ไหนแล้วไม่ ไปด ้ วย มันจะใช่ไหม แปลกอยู่นะเจ้าค่ะ แปลกอยู่ เพราะว่าเหมือนผู้ติดตามหรือว่าคอยรับอุปถากอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็สมควรที่จะต้องติดตามไปในทุกที่ถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่จุดนี้ก็คืออาจจะคือข้อนี้ก็อาตมาก็มีความเห็นต่างกันทีนี้อย่างบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจในบริบทในสมัยนั้นก็ได้นะว่าสังคมลักษณะการเดินทางหรือเงื่อนไขต่างๆมันเป็นยังไงอันนี้ก็ยกไว้อะตอนนี้ข้อมูลมีมาอย่างนี้ก็เล่ากันไปส่วนอีก4ข้อหนึ่งนี่ว่าขอให้ได ้ ขอให้ได้ มีอะไรบ้างเจ้าคะ หนึ่งถ้าบอกว่าท่านพระอานนท์เนี่ยรับนิมนต์ไว้ที่ไหนก็ขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยไปให้ เจ้าค่ะ ก็จะคือตัวเองไม่ไปด้วยหรอกแต่ว่าขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยไปตามที่ตนเองนี่ร้องขอไว ้ ใช่ ค่ะ ข้อที่สองที่ผมว่ามีคนมาจากที่อื่นๆมาทางไกลบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วมาขอเข้าพบถ้าตัวท่านพระนรินทร์เห็นว่าเวลาเหมาะสมอะไรต่างก็ขอให้เข้าพบได ้ ข้อที่สามถ้าผมว่าตัวท่านพระนรินทร์มีคำถามข้อสงสัยอะไรสักอย่างได้อย่างหนึ่งขอให้ถามได ้ ถามได้ตลอดเวลาแล้วก็ข้อที่สี่เนี่ยถ้าบอกว่าได้แสดงธรรมที่ไหนโดยที่ท่านพระนนท์ไม่ได้อยู่ด้วยขอให้มาแสดงซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้ฟังด้วยสี่ข้ออ่ะทำไมถึงขอสี่ข้อนี้ท่านให้เหตุผลเอาไว้แต่ก็เพราะว่าคือจะได้ไม่ต้องถูกตำหนิติเตียนว่าอ้าวเนี่ยทำไมอยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วถึงไม่รู้ไม่ได้ฟังหรอว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคนเดินทางไกลมาทำไมจะไม่ได้เข้าพบหรือว่านี่ขนาดเป็นอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าเนี่ยรับกิจนิมนต์ตรงนั้นตรงนี้ทำไมไปให้ไม่ได้อย่างเงี้ยก็กลัวกระหายในสี่ข้อนี ้ท่านก็รอบคอบดีนะเจ้าค่ะ ก็มีความคิดละเอียดละออก็มีความคิดละเอียดละออก็ตรงนี้เราเป็นข้อมูลมาฉะนั้นในช่วง25ปีท้ายก็คือท่านพระนรินทร์เนี่ยก็ไปด้วยกันเลยกับพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกับเงาตามตัวไปเลยพระพุทธเจ้าไปที่ไหนท่านพระนรินทร์ก็ไปด้วยตรงนี้คำพูดตรงนี้ทำให้อาตมาเข้าใจว่าแล้วทำไมถึงจะไม่ไปในที่นิมนต์ด้วยกันอย่างเงี้ยนะอย่างไรก็ตามก็เป็นแบบนี้อยู่25ปีในอยู่25ปีทำหน้าที่หมดทุกอย่างจัดน้ำฉันน้ำใช้เตรียมไม้ชำระฟันจัดที่นอนที่นั่งตามไปด้วยหมดแล้วก็เหมือนตามหลังไปแล้วก็ในกรณีที่พระพุทธเจ้าเจ็บไข้ได้ป่วยจุดไหนท่านก็จะเป็นคนที่คอยดูแลมีอยู่สมัยหนึ่งปวดท้องพระพุทธเจ้าปวดท้องทำไมถึงปวดท้องท่านก็ให้เหตุผลว่าเพราะว่าอดอาหารตอนทำความเพียรทำทุกขกิริยาทำให้ระบบท้องไส้ย่อยอาหารอะไรมันไม่ค่อยเป็นปกติแม้แต่ว่าตอนปรินิพพานเองก็ตามก็ด้วยโรคในท้องนี่แหละที่ว่ากินอาหารที่มันแบบกระตุ้นมากเกินไปนะสุคราวัตวะเนี่ยเป็นอาหารที่เลิศประณีตมากกินเข้าไปปุ๊บไส้อะไรมันรับไม่ไหวมันก็เลือดออกเลือดออกก็ถ่ายเป็นเลือดอาเจียนเป็นเลือดออกมาก็ป่วยด้วยโรคนี้มาตลอดพระพุทธเจ้าเรานะเอาทำไงถึงจะหายต้องใช้น้ำข้าวต้องกินน้ำข้าวท่านพระนรินทร์ก็ไปจัดหาจัดทำอะไรมาแล้วก็มีอยู่วาระหนึ่งที่มีความจำเป็นที่ต้องปรุงอาหารในที่พักอาศัยก็ทำให้แบบต้องมีข้าวต้มมีถั่วอะไรเงี้ยอยู่ในที่ปั๊กแล้วก็ปรุงอาหารขึ้นมาก็พระพุทธเจ้าก็ตำหนิว่าไม่ควรทำแบบนี้แล้วก็มีบัญญัติข้อห้ามในข้อนี้ขึ้นมา ค่ะ ต่อไปก็พูดถึงเรื่องที่อุปถากกันเนี่ยอุปถากดียังไงนะหนึ่งเรื่องยาจัดให้ละตรงไหนไม่ได้ไม่มีก็ไปหาเนี่ยก็ไปบิณฑบาตเอาละเพราะว่าบางทีก็ไปได้ขอไม่ได้ก็ไปบิณฑบาตไปบิณฑบาตก็หาน้ำเมล็ดสำหรับที่จะต้มเป็นน้ำที่มันเป็นแป้งบ้างเงี้ยนะก็จะทำไปนอกจากนี้เรื่องของจีวรถ้าเกิดเป็นคนดีไซน์จีวรพระอย่างเงี้ยเนี่ยนะ มีหลายชิ้นนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้มอบหมายให้ท่านพระอานนท์บอกว่าเอ้าอานนท์เอาแปลงนาชาวมคธนี่แหละเป็นลักษณะที่เราจัดรูปแบบฟอร์มของจีวร สามารถที่จะแบบว่าแต่งจีวรของภิกษุเนี่ยให้มีลักษณะแบบแปลงนาของชาวมคตได้หรือไม ่ ซึ่งก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่กรุงราชคฤห์แล้วขึ้นไปที่ภูเขาแล้วก็มองลงมาเนี่ยก็เห็นมันอย่างเราขึ้นไปเขาคิจกูอย่างเงี้ยนะคุณนุชัยแล้วก็มองจากข้างบนลงมาเนี่ยก็เห็นพื้นที่โล่งๆไปอย่างเงี้ยก็จะเป็นแปลงนาแปลงอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคันนาเป็นล็อกอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีทางเดินน้ำมีตัวแปลงนามีที่ให้คนเดินให้วัวเดินแยกกันเป็นร่องอย่างเงี้ยซึ่งก็จึงเป็นก็เรียกว่าอนุวาสเป็นขันเป็นล็อกล็อกนี้ใหญ่ล็อกนี้เล็กอย่างเงี้ยอันนี้คือที่ท่านพระอานนท์ดีไซน์โดยนำผ้าที่มีชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กเนี่ยไม่เท่ากันมาต่อกันตามรูปแบบนี้ชิ้นเล็กหน่อยก็ทำเป็นอนุวาสถ้าเป็นมณฑลน้อยชิ้นใหญ่หน่อยก็ทำเป็นมณฑลใหญ่ขึ้นมา ก็เป็นเหมือนแบบฟอร์มมาถึงปัจจุบันแม้ว่าเราจะมีผ้าเยอะแต่ก็ต้องทำให้เป็นแปลงนา แบบฟอร์มใช่แบบฟอร์มนี ้เจ้าค ่ ะ แล้วนี่คือเรื่องเกี่ยวกับยารักษาโรคใช่ไหมเรื่องเกี่ยวกับผ้าเนาะที่พักอาศัยท่านก็เป็นคนจัดการท่านก็เป็นคนจัดการรู้เวลาที่พระพุทธเจ้าจะเข้าพักรู้เวลาที่ท่านจะตื่นรู้เวลาที่เหมาะสมคอยดูแลความปลอดภัยแล้วก็ท่านเนี่ยเป็นคนที่มีความสังเกตสังการละเอียดเรียบร้อยพระพุทธเจ้าจะทำอะไรเนี่ยท่านจะแบบรู้หมดอย่างเช่นจะขยับตรงนี้ปุ๊บเนี่ยท่านก็จะรู้เราอ๋อเนี่ยจะนั่งหรือว่าจะลุกหรือว่าจะอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบรู้กิจที่ตัวเองจะต้องทำได้อ๋อ ใช่ค่ะ เอาแค่ว่ายิ้มคุณใจยิ้มแบบแย้มเพิ่มนิดเดียวก็เป็นที่ให้ท่านพระอานนท์เนี่ยสังเกตเห็นแล้วก็มาถามอยู่ในหลายๆพระสูตรหลายๆเรื่องราวอย่างเช่น แย้มพระโอษฐ์ทำไมใช่ไหมคะ ใช่อย่างเช่นไปบางครั้งไปบิณฑบาตอย่างเงี้ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าก็เดินต่อๆกันไปอย่างนี้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าเป็นหัวแถวต่อมาเนี่ยแล้วพอพระพุทธเจ้าแย้มแล้วท่านพระอานนท์รู้ได้ยังไงอย่างเงี้ยอาจจะแบบ อาจจะ มองจาก คือทักษะขั้นแก้ไว้คุณใจว่าพอแย้มปุ๊บเนี่ยเหมือนกับว่าก็จะเห็นมุมของฟันนิดนึงอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีเหมือนกับแสงวาบปรากฏขึ้นเป็นคิวเป็นนิมิตให้ท่านพระอานนท์ได้ทราบหรือบางทีเอียงตัวนิดนึงอย่างเงี้ยแล้วก็ยิ้มก็เห็นมุมปากนิดนึงก็อาจจะสังเกตเห็นได้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถามอยู่ในหลายๆวาระไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเริ่มต้นมาในมัคคเทวสูตรเป็นเรื่องราวเริ่มต้นมาอีกหลายๆพระสูตรที่ได้ปรารภว่าพอถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้ปุ๊บโอ้แย้มยิ้มขึ้นมาอย่างเงี้ยอ๋อตรงนี้เคยมีเรื่องราวเกิดอย่างนี้เกิดขึ้นหลายๆที่เลยไม่ใช่แค่เฉพาะตอนไปบิณฑบาตแต่พอนั่งลงแล้วก็มีเรื่องราวก็จะพูดถึงอธิบายในสถานที่นั้นๆๆๆ ใช่ค่ะ ทีนี ้ก็เป็นเรื่องของนี่ละต่อไปเป็นอะไรเจ้าค่ะ ต่อไปก็คือท่านเนี่ยจะมีความสังเกตแล้วก็สอบถามพระพุทธเจ้าทุกอย่างโดยได้พรในข้อที่ว่าถ้ามีคำถามเรื่องอะไรเนี่ยขอให้ถามได้ตลอดขอให้ถามได้ตลอดใช่แล้วก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของทำไมพระสัทธรรมเนี่ยถึงตั้งอยู่ได้นานได้ขอไปคำถามเรื่องเกี่ยวกับพระสัทธรรมตั้งอยู่ได้นานหรือไม่นานเนี่ยเป็นคำถามของท่านพระสารีบุตรท่านพระอนุเนี่ยถามถึงเรื่องอุโบสถของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์คือพระพุทธเจ้าเนี่ยพอเทศเรื่องพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เป็นอย่างนี้มาอย่างนี้ใช่ปะ ใช่ค่ะ เอ๊ะแล้วก็สงสัยเรื่องว่าแล้วอุโบสถเนี่ยการลงอุโบสถของพระเนี่ยนะคุณใจก็คือ ในปัจจุบันเนี่ยอย่างในทุกวันพระ15ค่ำทุกวันพระ15ค่ำในหมู่ภิกษุเนี่ยจะต้องไปรวมกันเพื่อที่จะลงอุโบสถกิจกรรมในการลงอุโบสถก็คือเอาศีลของพระทั้งหมด227ข้อเนี่ยมาทบทวนกันโดยจะมีผู้หนึ่งยกศีลทั้งหมด227ข้อขึ้นแสดงก็สวดไปเลยสุนันตุเมพันเตสังโฆตะประมาณสักเกือบชั่วโมงหนึ่งนี่แหละทุกรูปก็ฟังทำความเข้าใจไปอย่างเงี้ยนะทุก15วันท่านพระนันท์ก็มีความใคร่ในการที่จะศึกษาความรู้เป็นพหูสูตรซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยไม่ใช่มีท่านพระนันท์คนเดียวเท่านั้นที่ได้นะความเป็นพหูสูตรเนี่ยก็ยังมีท่านพระราหุลท่านพระราหุลก็ได้เหมือนกันในความเป็นพหูสูตร ท่านพระอนุนี่ก็สังเกตว่าเอ๊ะศึกษาทำความเข้าใจเรื่องพระพุทธเจ้าโอ้ท่านพระพุทธเจ้ามีหลายพระองค์ต่างๆกันมาเป็นอย่างนี้25อย่างความสูงอายุเอ๊ะแล้วเรื่องอุโบสถเป็นยังไงน ี ่จะสังเกตได้ว่าความที่คนเราจะเป็นพระหูสูตรอะท่านก็จะต้องแบบสอบถามทวนถามกับคนผู้รู้อะไรต่างๆอยู่เสม อ นี่ก็เป็นแง่มุม 1.1 ที่ให้เรารู้ได้ว่าเออท่านมีความละเอียดรอบคอบนอกจากรายละเอียดตรงนี้แล้วเรื่องการจัดการในหมู่คณะการจัดการในหมู่คณะท่านก็ดูแลด้วยเหมือนกันโดยมีสมัยหนึ่งที่ตอนนั้นอยู่ที่บุพารามที่เมืองสาวัตถีบุพารามอยู่ที่เมืองสาวัตถีก็วัน15ค่ำเรื่องการลงอุโบสถนี่แหละปรากฏว่าหมู่สงฆ์นี่เยอะมากอยู่ในที่นั้นใช่ไหมปฐมยามก็คือช่วง6โมงเย็นจนถึง4ทุ่มผ่านไปแล้วก็ยังไม่เริ่มแสดงอุโบสถว่าศีลของพระมีกี่ข้อมันต้องใช้เวลาเหมือนกันนะแล้วก็เอ๊ะทำไมยังนิ่งกันอยู่นิ่งกันอยู่ผ่านไปถึงมัชชิมยามคือตั้งแต่4ทุ่มจนถึงตี2พอหมดตี2แล้วใกล้ตี2นี่ก็ยังไม่แสดงก็เลยทูลเตือนพระพุทธเจ้าขึ้นพระพุทธเจ้าก็นิ่งไว้ตั้งแต่ปฐมยามมัชฌิมยามจนกระทั่งถึงปัจฉิมยามในตอนสุดท้ายราตรีก็จะสว่างแล้วอีกประมาณสัก45นาทีชั่วโมงนึงจะสว่างแล้วก็เลยเตือนขึ้นพระพุทธเจ้าก็จึงบอกท่านพระอานนท์ว่านี่ที่ประชุมไม่บริสุทธิ์หมู่ภิกษุเนี่ยมีภิกษุรูปหนึ่งที่มีศีลไม่บริสุทธิ์คำว่ามีศีลไม่บริสุทธิ์เนี่ยก็คือเป็นอาบัติปราชิกแล้วมีภิกษุรูปหนึ่งที่เป็นต้องอาบัติปราชิกอยู่ในหมู่สงฆ์นี้ก็ในเมื่ออุปสมบทเนี่ยเพื่อที่จะแสดงศีลให้ทุกคนมีศีลบริสุทธิ์เนี่ยถ้ามีคนที่ศีลไม่บริสุทธิ์แล้วแก้ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมมันก็ดำเนินการไปไม่ได ้ ท่านพระอานนท์ท่านพระมหาโมกขลานะก็จึงกำหนดจิตของหมู่ภิกษุนั้นดูรู้ว่ารูปไหนมีศีลไม่บริสุทธิ์แล้วก็จึงไปเชิญออกเชิญออกเนี่ยพูด3ครั้งก็ไม่ไปจนถึงกระทั่งว่าต้องจับมือลากกันออกไปเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าโอ้นี่เป็นเรื่องอัศจรรย์มากเลยมันทำไมถึงเป็นได้ขนาดนี้เนี่ยนะก็เลยประกาศบอกว่าเอางั้นต่อไปนี้ก็จะไม่ได้แสดงอุโบสถร่วมกับหมู่สงฆ์แล้วก็ให้หมู่สงฆ์ทำกันเองนี่คือเกี่ยวกับเรื่องของอุโบสถนอกจากนี้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องลักษณะการอุปถากหรือว่าการดำเนินชีวิตไปเนี่ยก็ยังมีอีกหลายๆจุดเรื่องหนึ่งที่ถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังในซีรีส์ของนิทานพันนานิทานพันนาที่พระอาจารย์จะเอาเรื่องในนิทานชาดกบ้างในนิทานธรรมบทบ้างมาเล่าให้ฟังนี่นะมีอยู่จุดหนึ่งที่เรื่องของนางสามาวดีเรื่องของพระนางสามาวดีพระนางสาวดีเนี่ยเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนมีมเหสี3องค์นางสามาวดีแล้วก็นางรูปองค์สุดท้ายเนี่ยคือนางมคันธิยาน างมคันธิยาเจ้าค่ะ นางมคันธิยาเนี่ยไม่พอใจพระพุทธเจ้าไม่ชอบพระพุทธเจ้าพอรู้ว่านางสามาวดีเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็จะมาทำร้ายนางสามาวดีด้วยนี่จึงเป็นเรื่องราวของพระนางสามาวดีมาทีนี้จุดหนึ่งที่ว่าพระนางมคันธิยาเนี่ยไม่ชอบพระพุทธเจ้าพอรู้ว่าพระพุทธเจ้ามาที่เมืองโกสัมพีก็จึงจัดแต่งคนเนี่ยให้ไปด่าพวกพระนี่ทั้งหมดทั้งพระพุทธเจ้าด้วยทั้งพระใครก็ตามมานี่เป็นสมณะล้นนี่ถูกด่าหมดถูกด่าด้วยคำหยาบแบบคือคำหยาบไปเลยนะคุณเดชัยนี่เขามาพูดออกอากาศไม่ได้คำหยาบไปเลยด้วยเรื่องที่แบบเขาจะด่ากัน10อย่างเรียกว่าอกุศลวัตถุ10ด่าอยู่ตลอดนี่จนกระทั่งพระอานนท์นี่โอ้ทนไม่ไหวโอ้เราหนีเถอะหนีนี่นะเอาพระพุทธเจ้าถามว่าแล้วถ้าหมดที่นี่เขาด่าแล้วหนีไปที่อื่นแล้วเขาด่าอีกทำไงก็หนีต่อไปที่อื่นนี่เอาแล้วถ้าอีกที่อื่นเขาด่าอีกทำไงก็ต่อไปที่อื่นอีกโอ้ยงี้ไม่ควรพระพุทธเจ้าก็จะบอกว่าอธิกรณ์คือเรื่องราวเกิดขึ้นที่ไหนเนี่ยให้ระงับที่นั่นก่อนแล้วจึงไปจึงจะสมควร ก็จะมาคือถ้าเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วคุณหนีไปไม่ทําการความให้เรียบร้อยให้ปรากฏขึ้นเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสม ไม่คือไม่ทําความจริงให้กระจ่างให้เรียบร้อยซะก่อนอย่างนั้นถูกมั้ยเจ้าคะเราไม่ทราบว่าในชาดกหรืออะไรพอจะบอกได้ไหมเจ้าคะว่าทําไมพระนางถึงไม่พอใจไม่ชอบพระพุทธเจ้านะคะมีเรื่องเล่าอะไรไหม เรื่องราวตัวนี้ก็ระบุเอาไว้ว่านามคณิยาเนี่ยจริงๆเป็นคนที่อยู่ในแคว้นกุรุแล้วก็รูปงามมากในหมู่บ้านนั้นก็งงอย่างหนึ่งคือว่าทุกคนในชื่อเดียวกันหมดมาคันธิยะคือหมู่บ้านชื่อมาคันธิยาตัวพ่อก็ชื่อพราหมณ์ชื่อเป็นมาคันธิยานางพราหมณีก็ชื่อนางพราหมณีมาคันธิยาอาก็ชื่อเดียวกันก็ประมาณนี้นะแล้วปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่นั่นเนี่ยเพราะว่ารู้ว่าสองคนนี้พ่อแม่ของพระนางมาคันธิยาเนี่ยก็จะบรรลุเป็นอนาคามีได้แล้วพ่อแม่นี่สวยมากคุณใจขอไปพ่อแม่นี่ต้องการจะนึกยังจากลูกสาวสวยมากใช่ไหมก็จึงต้องการจะยกลูกสาวเนี่ยให้กับคนที่แบบฉันเห็นว่าจะเหมาะสมคนนั้นก็มาขอคนนี้ก็มาขอไม่ให้ทีมาวาระหนึ่งเนี่ยพอมาเห็นพระพุทธเจ้าโอ้นี่คนนี้เหมาะสมที่จะเป็นสามีของลูกของเราอ่ะก็จึงจะยกลูกสาวคือนางมาคันธิยาเนี่ยให้พระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่รับแล้วก็บอกขึ้นมาคำหนึ่งนี่ทำให้นางมาคันธิยาแค้นมากเลยก็คือว่ายกเรื่องของนางตัณหานางอรดีแล้วก็นางราคะที่เป็นธิดาของมาเนี่ยมายั่วยวนด้วยความสวยงามอะไรต่างๆเนี่ยโอ้ยนี่คือขนาดความสวยของเทวดาชั้นปารินิมิตสวัสดีคุณใจแล้วจะมาพูดถึงอะไรกับความเป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนกับอุจจาระปัสสาวะเนี่ยแค่โดนตัวนิดเดียวนึงไม่อยากจะถูกแล้วแม้ด้วยปลายนิ้วเท้าอย่างนี้นะพูดประมาณนี้แล้วนางมาคันธิยา เจ็บใจมาก ฉันสวยขนาดนี้นี่ทำให้ฉันกลายเป็นเหมือนอุจจาระปัสสาวะไม่พอใจวาระหลังต่อมาเนี่ยพอหลังจากที่พ่อแม่บรรลุเป็นอนาคามีก็มีคนที่เขาดำเนินเรื่องการให้จนไปเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนได้เนี่ยก็เลยไปเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนเพราะทราบความว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่กรุงโกสัมพีก็ได้โอกาสล้างแค้นตรงนี ้เจ้าค่ะเจ็บใจอยู่นะเจ้า ใช่ใช่อย่างไรก็ตามนี่ก็จะเป็นรายละเอียดที่จะพูดในรายละเอียดในเรื่องของอนิทานพันธนาซึ่งจะอยู่ในชุดของวันศุกร์วันศุกร์เนี่ยคือทุกในแต่ละวันเนี่ยนะในรายการธรรมรุ่นเนี่ยจะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันวันศุกร์ก็จะเป็นเรื่องของนิทานพันธนาแต่ว่าวันศุกร์สองทุ่มที่เราจะมาไลฟ์กันเนี่ยเป็นเรื่องของขุดเพชรในพระไตรปิฎกแล้วก็จะมาออกอากาศวันเสาร์ตอนเช้า ตีห้า ที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เจ้าค่ะตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมงเช้านะเจ้าค่ะ ถูกต้อง เจ้าค่ะเจ้าค่ะ ข้อถัดมา ก็วันศุกร์ก็จะพบพระอาจารย์ได้ตอนเช้าตีห้าถึงหกโมงแล้วก็มาพบกันตอนค่ำขุดเพชรในพระไตรปิฎก นี่ไลฟ์ใช่ข้อถัดมาท่านพระนรินทร์เนื่องจากว่าเป็นอุปถากแล้วก็จะใครจะเข้าพบเนี่ยก็ต้องมาติดต่อท่านพระนรินทร์อย่างนี้นะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งทีนี้ว่าเรื่องการเข้าพบติดต่อนี่คือตั้งแต่พรรษา25ขอไป20เป็นต้นไปที่ท่านพระนรินทร์จะแบบอุปถากอุปถัมภ์เป็นแบบ ประจำ เรื่องราวเป็นประจำแต่20ปีแรกเนี่ยก็คนนั้นคนนี้บ้างนี่นะมีอยู่วาระหนึ่งในช่วง20ปีแรกซึ่งจะประมาณสัก15ภาษาหรือ20ภาษาพอดีช่วงนั้นนั่นแหละที่ว่าม ีการบวชภิกษุณีที่ว่ามีการบวชภิกษุณีก็พระอานนท์นี่แหละเป็นรูปที่สาแบบว่าเปิดช่องให้พระพุทธเจ้าเนี่ยอนุญาตในการที่เป็นการบวชภิกษุณีได ้ เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพระนางมหาประชาบดีโคตมีได้ติดตามพระพุทธเจ้ามาพร้อมกับเจ้าหญิงสักยะ500องค์เนี่ยโกนผมห่มผ้าย้อมน้ำฝาอะไรมาเรียบร้อยแล้วเลยพระพุทธเจ้าตอนนั้นเสด็จจากกรุงกปิลพัสดุ์มาเดินทางมาตามเส้นทางมานครเวสาลีอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็จะมาขอบวชก็ติดตามมาพระพุทธเจ้าไม่ให้บวชแต่ก็ยังตามมาอยู่จนกระทั่งว่ามาถึงกรุงเวสาลีคือคิดว่าตอนนั้นเนี่ยท่านพระนรินทร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ตามพระพุทธเจ้าไปอาจจะอยู่ที่นั่นหรือยังไงนี่แหละแล้วก็พอเจอสถานการณ์ในขณะนั้นว่าเอ้าเจ้าหญิงสักยะต้อง 4-500 โกนผมเรียบร้อยเอาจะมาขอบวชทำไมพระพุทธเจ้าถึงไม่ให้บวชก็จึงเข้ามาถามว่า เอาถ้าสตรีเนี่ยออกบวชแล้วเนี่ยสามารถที่จะขอให้พระนางไปหาชบดีโคดมีเดี๋ยวบวชได้ไหมพระเจ้าก็บอกไม่ได้ไม่ดีไม่ควรสามครั้งสามรอบถามก็ไม่อนุญาตก็เลยมาคิดว่าจะถามชงคำถามในลักษณะไหนดีก็เลยถามมาอย่างนี้บอกว่าอ้าวแล้วถ้าสตรีออกบวชจากเรือนเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนประพฤติตามมรรคแปดแล้วเนี่ยจะบรรลุโสดาบันสกัดทาคามีอนาคามีอรหันต์ได้หรือไม ่ ก็ตอบว่าได้เอาได้ถ้างั้นก็ขอให้บวชได้ไหมเพราะว่าพระนางมหาประชาบดีโคดมีเนี่ยเป็นก็เรียกว่าอะไรเหมือนกับเป็นแม่เลี้ยงที่ให้นมอ่ะเป็นแม่นมคือเพราะว่าพระมารดาของพระพุทธเจ้าใช่ไหมตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยที่วงโคตรคือเสียชีวิตไปตั้งแต่ตอนพระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นพระพุทธสัตว์ประสูติได้7วันก็จะประสูติได้7วันน้องสาวน้องสาวก็คือพระนางมหาประชาบดีโคตมีนี่แหละก็จึงมาเป็นมเหสีใหม่ที่คอยดูแลพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยมาตั้งแต่ตอนนั้น ก็เหมือนเป็นแม่ นม คนที่สองที่เลี้ยงดูมา ใช่ใช่ใช่ ใช่ค ่ะแล้วก็ขอให้ได้บวชเถิดเอาให้บวชก็ได้แต่ถ้ายอมรับครุธรรม8ประการในครุธรรม8ประการที่ก็จึงว่าเป็นที่มาว่าอันพระนนท์เนี่ยเป็นคนที่ติดต่อเปิดช่องนั่นนี่ทำให้ได้มีภิกษุณีเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะ ก็เ ป็นเรื่องของ เรียกว่าช่วยเหลือให้ได้บวชว่างั้นเถอะแล้วก็เกิดภิกษุณีขึ้นมาในพุทธศาสนาเราในสมัยโน้นนะเจ้าค่ะ เรื่องราวเกี่ยวกับท่านพระนนท์ก็จะมีอีกว่าเกี่ยวกับการดูแลพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคนที่มาเคียงข้างด้วยแล้วก็ดูแลมีครั้งหนึ่งที่ท่านพระเทวทัตคิดจะปลงพระชนพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะ ก็จึงให้คนเนี่ยไปเอาเหล้าให้ช้างกินช้างนราคิรีเอาให้ช้างกินช้างเนี่ยพอแบบว่างงมึนงงอะไรต่างๆก็จะปล่อยช้างให้มาทำร้ายพระพุทธเจ้าในตรงจุดนี้ที่ว่าท่านพระนนท์เนี่ยก็ยืนขวางเอาไว้ถ้าช้างจะมาชนเนี่ยก็ให้ชนฉันก่อนให้ฉันตายก่อนเพื่อที่จะปกป้องชีวิตของพระพุทธเจ้า ค ่ะซึ่งเหตุการณ์แบบเนี้ยที่ว่าท่านพระอนนท์พยายามที่จะมารักษาหรือมาขวางแทน พระพุทธเจ้า ไม่ใช่ครั้งเดียวแต่ยังมีหลายๆครั้งนี่ในชาติก่อนๆที่เกิดเป็นโพธิสัตว์เกิดเป็นสัตว์บ้างเกิดเป็นพญาหงส์บ้างอย่างเงี้ยก็พระนนท์เกิดเป็นหงส์ก็มาขวางหน้านายพรานที่จะบุกมาทำร้ายพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ในชาตินั้นอย่างเงี้ยนะก็มีหลายวาระไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งเดียวตรงนั้นรอดมาได้ยังไงก็พระพุทธเจ้าก็ชนะมาด้วยเมตตาทีนี้ว่าพระพุทธพระนนท์ขวางอยู่ทำไงก็ดึงมือพระนนท์เนี่ยออกไปนะพระพุทธเจ้าก็แผ่เมตตาไปให้ช้างช้างก็สงบลง ค่ะ แล้วด้วยความที่ท่านเป็นพระหูสูตรนะคุณใหญ่ฟังเทศอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีความเข้าใจที่ทะลุทะลวงไปมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ยังเทศเรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วท่านพระนนท์นี่ก็มีคอมเมนต์ขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าแม่เรื่องนี้รู้สึกว่าพระโกรธแก่ข้าพระองค์เนี่ยเป็นเหมือนของตื้นพระเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะที่ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นของลึกเนี่ยมีความแบบลึกซึ้งลึกล้ำเนี่ยสำหรับข้าพระองค์นี่เข้าใจได้ง่ายมากเลย คือ นี่คือความเห็นของท่านก็ใช่ไหมความเห็นของท่านที่ว่าท่านเข้าใจลึกซึ้งเนี่ยเพราะว่าท่านเป็นพระโหสูตรไงท่านเป็นมีสติไงท่านมีสติปัฏฐานสี่ท่านมีคติที่ดีเนี่ยทำให้ท่านแบบว่าสามารถเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างง่ายดายแต่พระพุทธเจ้าก็ยังยืนยันว่านี่อานนท์อย่าพูดอย่างนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยเขาตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเรื่องของปฏิจจสมุปบาทที่มีอาศัยธรรมที่อาศัยกันและกันและเกิดขึ้นเนี่ยแหละนะ เกิดขึ้นแล้วค่ะ ถัดมาเกร็ดเล็กน้อยจุดหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องการใช้ผ้าของท่านก็มีเรื่องราวที่เขาระบุกันมาว่าตอนนั้นเนี่ยพอพระเจ้าอุเทนมีศรัทธาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเริ่มมาจากพวกนางมเหสีนี่แหละก็ได้ไปฟังธรรมของท่านพระนนท์อยู่เรื่อยแล้วก็เอาอะไรไปเป็น เหมือนกับเป็นข้าบูชาครูเขาก็เลยเอาผ้าอะไรต่างๆนี่มากมายเลยเอาไปให้ท่านพระอานนท์เอาท่านพระอานนท์นี่รับหมดคนเดียวเลยเหรอใช่500 600ผืนเนี่ยรับหมดเลยวุ้ยเอาไปทําอะไรเนี่ยเอ้าก็จริงๆพระมีแค่3ผืนนี่คือจีวรใช่มั้ยแล้วก็จะมีสบงคือผ้านุ่งสังฆติคือผ้าคลุมเนี่ย เ อ้าทําไมรับไปเยอะแยะแล้วใช้3ผืนแล้วที่เหลือไปทําอะไร เ นี่ยท่านก็ว่าเอาที่เหลือก็ไปแบ่งภิกษุรูปอื่นที่มีจีวรเก่าคร่ำคร่าเอาแล้วถ้าทุกรูปเขามีจีวรหมดแล้วทำยังไงก็คือหมายว่าเอาจีวรไปให้พระอื่นใช่ไหมพระอื่นสละจีวรเหล่านั้นจีวรเหล่านั้นไปทำอะไรก็เอามาขึงเป็นฝ้าขึงเป็นฝ้าไปด่านกันร้อนกันอะไรอย่างนี้ได้แล้วพวกที่ขึงเป็นฝ้าแล้วไปทำอะไรปลดลงมาใช่ป่ะก็ไปทำเป็นผ้าปูนอนปูฟูกเอาอะไรที่ปูฟูกอยู่แล้วไม่เอาไปปูฟูกเอาผ้าใหม่มาแล้วเนี่ยเอาทำอะไรก็เอาไปปูพื้นเอาอะไรที่ปูพื้นอยู่แล้วก่อนหน้านั้นเอาไม้มาใส่แทนแล้วพวกปูพื้นนี่ไปปูอะไรไปเช็ดเท้าเอาอะไรที่เช็ดเท้าอยู่แล้วเนี่ยแล้วเช็ดเท้าใหม่มาแทนนี่ไอ้เช็ดเท้าเอาไปทำอะไรก็ไปเช็ดฝุ่นเป็นผ้ากีริ้ว เอ าอะไรที่เช็ดกีริ้วเสร็จแล้วนั่นน่ะก่อนหน้านั้นมันเอาไปทำอะไรต่อก็ไปคลุกกับโคนแล้วก็ฉาบเป็นฝาเป็นเรือนขึ้นมาโอ้พระเจ้าอุเทนนี่ศรัทธาเลยคุณใจโอ้พระรูปนี้นี่ใช้ผ้าอย่างแยบคายไม่ได้เอาไปทิ้งขว้างไม่ใช่สะสมเฉยๆก็จึงถวายให้อีก500ผืนถวายเยอะมากไม่ใช่แค่แม้พระเจ้าอุเทนยังรวมถึงพระเจ้าประสิทธิโกศลด้วยก็ลักษณะเดียวกันอย่างนี ้ นางสมถวายผ้าก็รับไปถ้าพระเจ้านี่รับหมดเลยนะจนกระทั่งว่าเขามีเรื่องราวเล่ากันมาเนี่ยนะว่าผ้าทั้งหมดที่ท่านพระอานนท์รับมาเนี่ยนะตั้งแต่พระพุทธเจ้าปรินิพพานตอนอายุ80ท่านพระอานนท์ก็อายุ80เท่ากันใช่ปะจนกระทั่งท่านจะปรินิพพานตอนอายุ120เนี่ยช่วง80ถึง120เนี่ยเดินทางไปนั่นนี่ก็แจกผ้าไปด้วยจนหมดตอนอายุ120อ่ะคุณจะได้ดู ค ือมีผ้ามากแล้วก็มีภิกษุที่เป็นอุปถากท่านพระอานนท์เนี่ยก็ไปด้วยกันก็แจกผ้ากันไปเอาอันนี้ไปกระจายให้เหล่าภิกษุทั้งหลาย ได้มากจนแจกถึง40ปีถึงจะหมดถูกไหมเจ้าคะโอ้ยอดเยี่ยมจริงๆแสดงว ่ าสาธุชนนี้ศรัทธาท่านมากๆเลยนะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาเล่ากันมานะที่อยู่ในพระไตรปิฎกก็ตามนี ้เจ้าค ่ะทีนี้มีจุดหนึ่งที่ว่าความเป็นพระหูสูตรของท่านนี่นะที่ท่านทำไมถึงเป็นพระหูสูตรได้เนี่ยมีครั้งหนึ่งที่ท่านเคยอธิบายเอาไว้คุยกับท่านพระสารีบุตรถึงความที่ว่าทำไมถึงเป็นพระหูสูตรทำไมถึงเป็นพระหูสูตรได้คือคนที่แบบว่ารู้มีความฉลาดท่านอธิบายไว้บอกว่าคือหนึ่งเนี่ยพูดไว้หลายนัยยะอยู่นี่ก็จะเอามารวมกันเป็น5ข้อในที่นี้เลยคนที่จะว่าจะเป็นพระหูสูตรเนี่ยหนึ่งจะต้องเป็นผู้ฉลาดในอัตถะคำว่าฉลาดในอัตถะเนี่ยก็อย่างที่เราได้คุยกันไปในคราวที่แล้วนี่อัตถะปฏิสัมภิทานี่นะก็คือในรายละเอียดทั้งหมดรายละเอียดสมมติหัวข้อนี้ยกขึ้นมาปุ๊บรายละเอียดคุณต้องรู้ต้องฉลาดในข้อนี้ในการที่จะอธิบายได้แยกแจกขยายความอธิบายข้อมูลต่างๆเหล่านี้ลงไปในรายละเอียดได้ว่าเป็นยังไง ข ้อที่สองต้องฉลาดในธรรมะธรรมะนี่คือหมายความว่าก็อย่างที่ว่าไปว่าหัวข้อขึ้นมาว่าอยู่ในหัวข้ออะไรทั้งแม่บทว่ายังไงบาลีว่ายังไงลิงก์เชื่อมไปอย่างอื่นว่าอย่างไรข้อที่สามเนี่ยต้องมีความฉลาดในพยัญชนะคือเรื่องอักษรภาษาอักษรภาษาว่าตัวนี้รากศัพท์ว่ายังไงนี่คือพยัญชนะแล้วไปใช้ในจุดไหนได้บ้างอย่างที่สี่นี่คือฉลาดในนิรุตติหมายถึงความฉลาดในเรื่องของภาษาว่าจะมีคำพ้องรูปพ้องเสียงแล้วจะใช้อุปมาอุปไมยเนี่ยก็ต้องฉลาด สระสรวยมาก ใช่แล้วก็ข้อที่5เนี่ยก็คือฉลาดในเบื้องต้นเบื้องปลายคำว่าฉลาดในเบื้องต้นเบื้องปลายเนี่ยก็คือการไปตามลำดับได้ไปตามลำดับได้คือบางทีก็ยกเหตุขึ้นมาก่อนอธิบายตัวบทแล้วก็จบลงยังไงให้มีความสวยงามอย่างนี้นะแล้วก็ยังมีรายละเอียดในเรื่องของการสาธยายเพิ่มเติมมามีอยู่สองนัยยะนะในพระสูตรเรื่องราวตรงนี้ ในอังคุตตรนิกายอยู่ในหมวด5แล้วก็หมวด6ด้วยถ้าเราไล่ไปจนถึงนี่คือเราอยู่ในหมวด1ใช่ไหมถ้าเราศึกษาไปจนถึงหมวด5หรือหมวด6จะได้ซ้ำเรื่องนี้อีกทีนึงคือฉลาดในการเล่าเรียนฉลาดในการแสดงคือคุณต้องแสดงออกมาคือคนเราเนี่ยก็มีคำพูดนะคุณเดชว่า ค ุณฟังคุณเรียนรู้ได้เท่านี้เปอร์เซ็นต์คุณอ่านฟังลงมือทำแล้วก็สอนสอนคนอื่นด้วยเนี่ยการเรียนรู้ของเราเนี่ยก็จะได้เพิ่มเปอร์เซ็นเตจมากขึ้นในการที่เราจะเรียนรู้จำได้ฝึกทำได้ดีอย่างเงี้ยยิ่งเธอถึง การสอนคนได้อีกด้วย ถูกต้องสอนได้คือคนสอนได้นี่คือเป็นการฝึกตัวเองในการที่จะให้ยิ่งทำได้ด้วย เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นคือบางทีแบบเราไม่ได้รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างสมมติคุณเรียนในเรียนคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยอ่ะในห้องเรียนอย่างเงี้ยคุณเรียนม.6ม.5หรือในมหาวิทยาลัยก็ตามเนี่ยคุณอ่านเรื่องตรีโกณมิติคุณอ่านเรื่องเมทริกซ์คุณอ่านเรื่องแคลคูลัสอย่างเงี้ยแล้วคุณอ่านปุ๊บคุณทำพอได้คุณไปสอนเพื่อนเลยยิ่งคุณสอนเขายิ่งคุณเก่ง อ ย่างเงี้ยต้องอ่านเพราะว่าอ่านแล้วฝึกทำมันก็ได้ระดับหนึ่งยิ่งสอนเขาสงสัยอะไรถามปุ๊บเราต้องมันจะตอบยังไงมันจะได้มากขึ้นอย่างเงี้ยนะเพราะคือในการแสดงในการสอนในการสารทัศน์ใหญ่เสียยากนี่คือหมายถึงท่องจนจำให้มันได้ เจ้าค่ะ ตรึกตรองไตรตรองตามคิดนี่ยังไงนี่แล้วก็อยู่จำพรรษาในที่ที่มีภิกษุผู้เป็นพระหูสูตรแล้วอยู่นั้นด้วย อ ันนี้ก็เป็นในยะที่สองที่ทำให้ท่านนี่เป็นผู้ที่มีความเป็นพระหูสูตรขึ้นมา เจ้าค่ะ แล้วก็ในความเป็นเอตตัคคะของท่านนี่คือตอนนี้ต้องขออธิบายสักหน่อยว่า5อย่างเนี่ยเป็นยังไงพระหูสูตรนะอุปทากนี่เราพูดไปแล้วในข้อที่500ขอไป219ใช่ไหม219 219นี่คือเป็นความที่ท่านเป็นพหูสูตร223คือความที่ท่านเป็นอุปถากรายละเอียดต่างๆใช่ไหมแล้วท่านที่ว่าเป็นผู้ที่มีสติเนี่ยเป็นยังไงคือความเป็นผู้มีสติคือสติฐานสี่นั่นเอง เจ้าค ่ะต้องใช้กำลังสติอย่างมากในการที่จะคุณนี่อัตถกถาก็อธิบายไว้นะแต่มาก็อธิบายดาวนะว่าเนื่องจากว่าท่านเป็นขุนคลังของธรรมะนั่นคือคำนี้ขุนคลังของธรรมะเนี่ยก็คือว่าธรรมะในพระพุทธเจ้าแสดงไว้เนี่ยฟังเก็บข้อมูลจนกระทั่งมีเรื่องราวที่เขาระบุมาในพระวินัยปิฎกด้วยว่าการสาธยายในการเก็บรวบรวมสังคายนาคำสอนของพระพุทธเจ้าครั้งแรกเนี่ยก็มีธรรมรานนท์นี่แหละเป็นหลักคนหนึ่งในการที่ว่าพระสูตรไหนเป็นยังไงเนี่ยคือท่านจำได้แล้วก็อธิบายเอาไว้อย่างนี ้ ในการที่จะจำได้ตรงนี้ที่ว่าหนึ่งในความที่เป็นพระหูสูตรเนี่ยก็ต้องตั้งสติไว้อย่างมากตั้งสติไว้อย่างมากข้อที่สองคือคติคติเนี่ยหมายถึงความเป็นไปว่าในธรรมะหมวดอื่นเนี่ยเชื่อมโยงกันยังไงมีความเป็นไปอย่างไรอันนี้ท่านก็จำได้ในข้อถัดมาสติใช่ไหมคตินะสตินี่หมายถึงสติปัฏฐาน4ใช่ไหมกำหนดสติไว้คือการระลึกได้คติเนี่ยหมายถึงความเป็นไปนะจำแนกเดินทางไปยังไงเชื่อมโยงไปยังไงและทิฏฐิในคำว่านี้ทิฏฐิในข้อที่3เนี่ยหมายถึงความเพียรหมายถึงความเพียรความเพียรขนาดไหนก็เดินใจคือท่านนี่นอกจากเรื่องธรรมะนอกยังไม่พอยังต้องดูแลพระพุทธเจ้าในที่นั่งที่ฉันที่อะไรต่างท่านก็ดูแลหมดตอนกลางคืนท่านก็ยังดูแลความปลอดภัยด้วยพระพุทธเจ้านอนอยู่เนี่ยท่านก็ถวายอารักขาเดินรอบกุฏิบ้างในแต่ละยามช่วยยามอ่ะตื่นมาทุก4ชั่วโมงเดินดูตรวจตราความปลอดภัยถือก็เพลิงไปแต่พระพุทธเจ้าเรียกขึ้นมาเมื่อไหร่ในตอนกลางคืนตัวเองนี่ก็พร้อมลุกขึ้นมาทันทีก็มีตรงนี้ก็จึงเรียกว่าเป็นมีทิฏฐิแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่ว่าท่านเนี่ยเป็นต้นบัญญัติของสิ่งต่างๆอยู่อย่างเช่นบางทีไปเนื่องจากว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีความละเอียดเรียบร้อยรับคอบเนี่ยก็จึงได้รับมอบหมายให้เข้าไปในฝ่ายในของพระราชาได้เข้าไปในฝ่ายในคือวังหลังซึ่งในวังหลังเนี่ยบางทีคือเขาไม่ให้บุรุษเข้าไปทั่วไปได้นะท่านพระนรินทร์ได้รับอนุญาตเข้าไปเนี่ยก็จึงมีอยู่ครั้งหนึ่งเข้าไปแล้วก็จึงเห็นสิ่งไม่งามก็เขาว่าสิ่งไม่งามสำหรับพระนี่ก็หมายถึงว่าพวกเราไม่เห็นสีบางทีนุ่งไม่เรียบร้อยนุ่งห่มไม่เรียบร้อยก็จึงทำให้ภิกษุต่างๆเนี่ยติเตียนขึ้นมาก็เลยมีกฎข้อหนึ่งบอกว่าเอ้าถ้ายังไม่ได้รับอนุญาตหรือยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้ส่งเสียงเนี่ยอย่าเข้าไป ในระโหฐานของพระราชาอย่างเงี้ยนะ อ๋อเจ้าค่ะ มีความน่าสะใจของท่านพระอานนท์คิดว่าจะเป็นจุดที่สรุปจบในเรื่องนี้ได้ก็คือว่า เจ้าค่ะ ใครก็ตามที่เห็นท่านพระอานนท์แล้วเนี่ยจะเกิดความยินดีนี่คือข้อที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ตอนนั้นก่อนจะปรินิพพานแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยก็นอนอยู่แล้วเสียใจอยู่ใต้ต้นอรหัตต้นสาระคู่ท่านพระอานนท์เนี่ยโอ้ยเสียใจแต่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานแล้วเนี่ยก็ไปแอบร้องไห้อยู่ที่ใต้ต้นสีสปาก็เลยให้เรียกคนมาแล้วก็มายกย่องท่านพระอานนท์บอกว่าเนี่ยถ้าใครก็ตามที่ได้เห็นแล้วเข้าไปใกล้แล้วเนี่ยแหมจะมีความยินดีพอใจท่านพระอานนท์นี่สามารถที่จะกล่าวคำพูดอะไรให้คนเขาสบายใจได้แต่ก็ยังมีจุดหนึ่งที่นายอตุระอุบาสกเนี่ยมาฟังธรรมไปขอฟังธรรมกับท่านพระเรวตะก็ไม่ได้ฟังธรรมไปขอฟังธรรมกับท่านพระสารีบุตรก็มากเกินไปไปขอฟังธรรมกับท่านพระอื่นๆนี่ก็น้อยเกินไปจนกระทั่งมาได้ฟังธรรมจากท่านพระอานนท์แม่พอดีอยู่แม้จะแบบเข้าใจดีแล้วหยุดเสียอย่างเงี้ยนะผมก็เลยแบบเป็นที่เรื่องลือว่าท่านพระอานนท์นี่สามารถที่จะแสดงธรรมพอดีกลมกล่อมให้คนอื่นได้ฟังได้เนื่องจากตรงนี้จึงทำให้ท่านเป็นผู้ที่ให้โอวาทภิกษุณีให้โอวาทภิกษุต่างๆได ้เจ้าค่ะเจ้าค่ะ แล้วก็ เป็นครูที่สั่งสอนหรือพระอุปัชฌาย์ที่สั่งสอนองค์อื่นๆด้วยนะคะ ใช่ๆแล้วก็ในวาระสุดท้ายของท่านอันนี้คือเรื่องเดินมาพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วใช่ไหมแล้วก็มีการทำสังฆทานท่านก็ได้รับเลือกในการที่เป็นสังฆทานด้วยรายละเอียดตรงนี้นิดหน่อยก็คือว่าตอนที่พระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยท่านไม่ได้บรรลุธรรมเลยยังไม่ได้บรรลุธรรมตอนที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู ่ ก็บรรลุเป็นโสดาบันเท่านั้นเองจนกระทั่งพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วได้หลังจากถวายเพลิงวันที่8ใช่ไหมแล้วก็รอเวลาไปจนถึงวันที่จะทำสังฆทานในช่วงนี้แหละที่ท่านพระอานนท์เนี่ยจึงได้มีเวลาในการที่ทำความเพียรคิดดูหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วไม่มีใครแสดงธรรมภาระนี้ก็ตกมาเป็นของท่านพระอานนท์ไปเที่ยวแสดงธรรมนั่นนี่จนกระทั่งเทวดาเลยต้องมาเตือนอะว่านี่อย่ามาแสดงธรรมให้รีบทำความเพียรนั้นเนี่ยเขาจะมีการสังฆทานกันให้รีบทำไม่ดีอย่างเงี้ยนะก็รู้สึกสลดสังเวชตัวเองก็เลยมารีบทำความผิดทำก็ไม่ได้บรรลุเฮ้ยจะทำยังไงก็เลยมาตอนนั้นก็คือท้อละท้อใจละระหว่างจะคือจะเอนกายลงพักกับสักหน่อยหนึ่งนั่งแล้วจะไปนอนนี้นะคือไม่ได้อยู่ในอิริยาบถเดินยืนนั่งอยู่แต่กำลังจะไปนอนอยู่ระหว่างกึ่งนั่งกึ่งนอนบรรลุธรรมขึ้นมาตรงนี ้เรา ทำขึ้นมาแล้วก็จึงได้เป็นเหตุให้ท่านเนี่ยสามารถเข้าไปสู่ในที่ประชุมของที่เขาทำการสังฆทานกันได ้อ๋อเจ้าค่ะสาธุ ในสุดท้ายตรงนี้ก็คือว่าหลังจากที่ท่านบรรลุธรรมแล้วในช่วง40ปีก็ไปกระจายแจกจีวรนี่แหละนะจนกระทั่งวาระสุดท้ายปรินิพพานตอนอายุ120ปี อายุ120มากเลยนะเจ้า อาย ุ ยืนมากอายุ120ปีปรินิพพานยังไงตอนนั้นก็ไปอยู่ที่บ้านเกิดของตนคือที่กรุงกบิลพัทแล้วเนื่องจากว่ามีญาติทั้งสองฝ่ายแม่น้ำโรฮินีเนี่ยเป็นแม่น้ำที่กั้นกลางระหว่างพวกโกริยะกับกุสากยะทั้งสองฝ่ายนี่ก็มีอุปถัมภ์ท่านพระนนท์มาตลอดแต่ท่านพระนนท์ปรินิพพานเนี่ยอธิต้องตกเป็นของฉันพวกนี้ก็มาเถียงกันท่านพระนนท์ทำยังไงโอ้นี่จะรบกันแล้วนะเนี่ยเพราะว่าจะแบบไม่ลงกันแล้วทำไงก็คือปรินิพพานกลางแม่น้ำโรฮินีเลยกลางอากาศเลยปรินิพพานกลางอากาศแล้วก็ให้แบบอธิษฐานเตโชธาคือเผาในตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อัฐิเนี่ยลอยตกมาในทั้งสองฝั่งพอบอกันก็ไม่มีใครต้องทะเลาะอะไรกันกับใครก็วาระสุดท้ายท่านก็เป็นนี้นี่คือเรื่องราวคนท่านพระอานนท์ เจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นอสิติมหาสาวกแบบที่มีความเป็นเลิศทั้งหมดหลายประการอย่างที่พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะเล่ามาแล้วนะเจ้าค่ะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในวันนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์สนุกมากแล้วก็ฟังแล้วก็แบบเกิดศรัทธาเกิดความเรียกว่าปิติมากเลยโยมคิดว่าวันนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านรับฟังแล้วก็คงจะมีความปิติตามไปด้วยแล้วก็รู้จักพระนนท์ซึ่งเราได้ยินชื่อท่านบ่อยๆแล้วก็ทราบดีว่าท่านเป็นอัครสาวกที่อยู่ติดพระพุทธเจ้าตลอดเลยอย่างดีเลยนะคะก็คิดว่าเวลาในวันนี้คงจะหมดลงแล้วโยมขออนุญาตว่าจะขอนำท่าน